الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں موجود ہیں. جو مدنی چینل پہ ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام کو ہی مرحبا کہتے ہیں. آج ہمارے جو دائیں جانی مدنی منع موجود ہیں ان کا تعلق مدرسۃ المدینہ عزیز آباد سے، اور جو ہمارے بائیں جانی مدنی منع موجود ہیں ان کا تعلق مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ سے. ہم تمام ہی مدنی منوں کو مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ یہ بتائیے آج آپ لوگوں کی تیاری کیسی ہے؟ ماشاءاللہ. اور آپ لوگوں کی؟ ماشاءاللہ. اللہ عزوجل مزید برکت عطا فرمائے. پیارے پیارے مدنی منو، سلسلے کا طریقہ کار سماعت فرما لیجئے. دونوں مدرسوں سے برابر برابر سوال کیے جائیں گے. جو مدرسہ ہمیں زیادہ صحیح سوالاتوں کے جوابات دے گا وہ مدرسہ اول پوزیشن پر آئے گا. اور نیت فرما لیجئے، جب کوئی مدنی منا سوال کا صحیح جواب دے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل کی ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اپنے سلسلے ذہنی آزمائش کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم ولي دين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. مدرسۃ المدینہ عزیز آباد، پہلا سوال آپ سے یہ بتائیے، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں. سبحان اللہ، ارکان اسلام 5 ہیں. مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ، آپ سے سوال ہے، ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکات. پورے 5 بتائیں. سبحان اللہ. مدرسۃ المدینہ عزیز آباد، آپ سے سوال ہے، ماہ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ بتائیے کتنا گنا بڑھ جاتا ہے؟ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ، کیا اس مہینے میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، اس مہینے میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. ماہ رمضان کی کتنی برکتیں ہیں، روزے دار کو کیسی فضیلت حاصل ہوتی ہے، کہ روزے دار صرف آرام کرے اور سو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی انعام و اکرام کی بارش اس پر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدرسۃ المدینہ عزیز آباد, آپ سے سوال ہے, ماہ رمضان کے روزے دار کے لیے کتنے ہزار فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ ماہ رمضان کے روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں ماہ رمضان کے روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ, آپ سے سوال ہے, ان فرشتوں کی دعاؤں کا وقت بتائیے. صبح سے شام. صبح سے شام تک. سبحان اللہ. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, جو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدرسۃ المدینہ عزیز آباد, ماہ رمضان کے روزے کس پر فرض ہیں؟ ہر مسلمان مرد اور عورت و عاقل بالغ پر فرض ہیں. دوبارہ بتائیے. ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل بالغ پر فرض ہیں. ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روزہ رکھو گے بیمار ہو جاؤ گے, اور یہ کہ کوئی ہلکی سی بیماری آ جائے اندر پہنچ جائے تو وہ روزے کو رخصت کر دیتے, روزہ نہیں رکھتے. تمہارا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی نہیں, اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جل اس کے جسم کو صحت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جو کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جل اس کے جسم کو صحت عطا فرماتا ہے. نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. مدرسۃ المدینہ عزیز آباد, نماز تراویح واجب ہے, سنت یا نفل ہے؟ کون مدنی بول رہا ہے؟ نفل ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے نماز تراویح؟ سنت ہے, موقع دار. نفل تو نہیں ہے. سبحان اللہ. نماز تراویح کیا ہے؟ سنت موقع ہے. چلے مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ, آپ سے سوال ہے, نماز تراویح میں ایک بار ختم قرآن کرنا کیسا ہے؟ تراویح میں ایک بار ختم قرآن کرنا سنت موقع ہے. سبحان اللہ. عزیز آباد, کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز تراویح جماعت سے ادا فرمائی ہے؟ جی نہیں. جی نہیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح جو ہے جماعت سے ادا نہیں فرمائی. سبحان اللہ. تو تراویح کی جماعت کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوئی؟ حضرت سیدنا زین بن حضرت, زور سے بتائیے, حضرت سیدنا بن قعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے. ہمارے مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ سے پہلی غلطی ہو گئی. جی نہیں, تراوی کی جماعت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں شروع ہوئی, تو ان سے غلطی ہو گئی. اب مدرسۃ المدینہ عزیز آباد, آپ سے سوال ہے, سحری کرنا کیسا ہے؟ سحری کرنا سنت ہے. آپ کرتے ہیں سحری؟ اچھا. سبحان اللہ. تو آپ نے سماعت فرمایا کہ سحری کرنا سنت ہے, اس سنت کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل سحری کی سنت کو جب بھی روزہ رکھیں گے سنت کو بھی ادا کریں گے انشاءاللہ عزوجل. مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بہترین سحری کس چیز کو قرار دیا ہے؟ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. آپ کھجور سے کرتے ہیں؟ نیت کر لیں انشاءاللہ کھجور سے بھی کریں گے. تو معلوم ہوا کہ کھجور سے سحری کرنا بہترین سحری ہے مومن کی. تو جہاں ہم دیگر چیزیں کھاتے ہیں, کوئی پراٹھا کھاتا ہے, کوئی انڈا کھاتا ہے, کوئی کباب کھاتا ہے, کوئی بریانی کھاتا ہے سحری میں, دیگر چیزیں کھاتے ہیں, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ کھجور جو ہے مومن کی بہترین سحری ہے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل کھجور سے بھی سحری کریں گے انشاءاللہ عزوجل. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, رمضان مبارک بہت ہی برکت و عظمت والا مہینہ ہے, ایک ایک گھڑی رحمت بھری ہے, برکت والی ہے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے, مدرسۃ المدینہ عزیز آباد آپ سے سوال ہے, ہمارے پیارے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ جی ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان مبارک کو ہوئی. سبحان اللہ, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم انشاءاللہ عزوجل. سبحان اللہ سبحان اللہ, ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بسعادت پہلی رمضان المبارک ہوئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھنے شروع فرما دیے تھے, تو جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ بڑے نادان ہیں. ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ان کو چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جیسی ولادت ہوئی آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے, تو نیت کر لیں غوث پاک رضی اللہ ان کے چاہنے والے کہ ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. اچھا پیارے پیارے مدنی منو, جو آپ سے سوال ہے وہ سوال ایسا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر ہیں, غوث الثقلین کہتے ہیں, اور بے شمار منقبتیں پڑھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, لیکن ایسا ہوتا ہے القابات تو یاد ہوتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے القابات یہ ہیں, لیکن ان کا جو اصل نام مبارکہ ہوتا ہے وہ نہیں پتا ہوتا. تو مدرسہ مدینہ فیض مدینہ آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی مبارک کیا ہے؟ اسم گرامی عبد القادر ہے. سبحان اللہ, ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک کیا ہے؟ عبد القادر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے مدنی منو یہ بتائیے ہم پر کون سے مہینے کے روزے فرض ہیں؟ رمضان المبارک کے. اب مدرسہ مدینہ عزیز آباد آپ سے سوال یہ ہے, اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ اس مہینے میں اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں یا یہ گناہوں پر جزا ڈالتا ہے, اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں. سبحان اللہ, فیضان رمضان, فیضان رمضان انشاءاللہ عزوجل. فیض مدینہ آپ سے سوال ہے, جو رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ اللہ عزوجل اس کے مہینے کے آخری تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. صحیح بتایا نا. سبحان اللہ, جی آپ سے سوال ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں گھر والوں پر خرچ کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ بتائیں, گھر والے بھی سن رہے ہوں گے آپ کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں گھر والوں پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. سبحان اللہ, جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جاتا ہے, اتنا بڑھتا جاتا ہے, جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جاتا ہے, اتنا بڑھتا جاتا ہے. بخش دیا ایسا سرمایا, بخش دیا ایسا سرمایا میرے پیارے آقا نے, منگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے, منگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے. جب اپنا دربار سجایا, جب اپنا دربار سجایا میرے پیارے آقا نے, منگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے. فیضان مصطفیٰ, فیضان مصطفیٰ انشاءاللہ عزوجل. کو کال ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ, بہت کسی نے اکرام کا کال ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ایکاش ایسا ہو جائے کہ مدینہ منورہ کی فدائیں ہوں اور رمضان مبارک کی ہوائیں ہوں اور اللہ عزوجل مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدرسہ المدینہ عزیز آباد آپ سے سوال ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کے لیے زکات ہے, جس طرح لوگ مال کی زکات نکالتے ہیں تو جسم کی کیا زکات ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کی زکات روزہ ہے. سبحان اللہ, جسم کی زکات جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ہے, تو جسم کی زکات جو ہمیں ضرور نکالنی چاہیے. کیا روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں نیت کرنا بھی ضروری ہے فیض مدینہ؟ جی ہاں, روزے کے لیے نیت شرط ہے. سبحان اللہ. عزیز آباد آپ سے سوال ہے, روزہ رکھنے سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے, کیا اس بو کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ اللہ عز و جل کے نزدیک وہ بو مکھ سے زیادہ پاکیزہ ہے. دوبارہ بتائیے. اللہ عز و جل کے نزدیک وہ بو مکھ سے زیادہ پاکیزہ ہے. مشق نہیں ہے, مشق. مشق تو آپ قاعدے میں پڑھتے ہوں گے اپنا قرآن پاک کی تلاوت میں. مشق, مشق نہیں ہے, مشک. یہ خوشبو ہے, ایک جو بہت ایک خوشبو ہے جو کہ بہت بہترین خوشبو ہے, تو اس کو کہتے ہیں مشک. مشک نہیں ہے, کیا ہے؟ مشک. مشک تو روزے دار کے منہ میں جب بو ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے, ایسا ہوتا ہے عموماً کہ جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ بو جو ہے ہو جاتی ہے لوگوں کے منہ میں. تو لیکن اس بو کی بھی فضیلت ہے, اللہ عزوجل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علی شان ہے, بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, بتائیے اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ فیض مدینہ. روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے. سبحان اللہ. عزیز آباد آپ سے سوال ہے, کس چیز سے افطار کرنا سنت ہے؟ کھجور چھوارے پانی سے افطار کرنا سنت ہے. کھجور چھوارا پانی سے افطار کرنا سنت ہے, تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اسی چیز سے افطار کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ, اگر کھجور یا چھوارے افطار کے لیے نہ ملیں تو اب کس چیز سے افطار کرنا سنت ہے؟ پانی سے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں, سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. فیض مدینہ آپ سے سوال ہے, کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں. جی نہیں, روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سبحان اللہ. تراوی کہاں پڑھنا افضل ہے؟ مسجد میں با جماعت پڑھنا افضل ہے. سبحان اللہ. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ مکمل تراوی ادا کریں گے, اور کہاں ادا کریں گے؟ مسجد میں ادا, با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مسجد مدینہ فیض مدینہ آپ سے سوالے, اگر ایک امام کے پیچھے عشاء کے فرض پڑے, دوسرے امام کے پیچھے نماز تراوی ادا پڑھی, اور تیسرے امام کے پیچھے وتر ادا کیے, تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اس میں کچھ حرج نہیں. اس میں کوئی حرج نہیں, آپ اس طرح کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. مدرسۃ المدینہ عزیز آباد آپ سے سوال ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے حساب نہ ہوگا, بشرط یہ ہے کہ کھانا حلال ہو, بتائیے وہ تین آدمی کون سے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تین آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے حساب نہیں ہوگا, بشرط یہ ہے کہ کھانا حلال ہو, ان تینوں کے نام بتائیے. روزہ دار افطار کرنے والا, سحری کھانے والا, جو علی اللہ کے راستے میں آ کر سرحد اسلام کو قبول کرے. آخر والا کچھ مسٹیک ہے, اسلام کو سنبھالے, جو مجاہد اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے. ہاں سنبھالے چلیں, یہ بھی صحیح ہے, جواب درست مان لیں گا, جواب درست ہے. فیض مدینہ والے درست مان لیں. سبحان اللہ. فیض مدینہ آپ سے سوال ہے, ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کا اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ, مدرسۃ المدینہ عزیز آباد. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت سیدنا ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ, آپ سے سوال ہے. ہمارے شیخ طریقت امیر السنت بابا جانی دامت برکاتہم العالیہ کے کوئی بھی پانچ کتابوں کے نام بتائیے. فیضان بسم اللہ, چندے کے بارے میں سوال جواب, سنتیں اور آداب, آداب طعام, فیضان رمضان. سبحان اللہ. جی مدرسۃ المدینہ عزیز آباد, آپ کوئی بھی امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے پانچ رسائل کے نام بتا دیں. کباب سموسے کے نقصانات, سینگوں والی دلہن, انمول ہیرے, قبروں کی 25 حکایات, آقا کا مہینہ. آقا کا مہینہ. پہلا رسالہ کون سا بتایا؟ مائک میں بتائیے. سینگوں والی دلہن. اور دوسرا؟ کباب سموسے کے نقصانات. آپ کباب سموسے تو نہیں کھاتے؟ کھاتے ہوں گے. چلیں گھر کے بنے ہوئے کھایا کریں, جو سب نے اس میں تحریر فرمایا ہے. مدنی منہ نے اس چیز میں کافی احتیاط فرمائے کہ پھر بیمار ہو جاتے ہیں, کباب سموسے خوب کھاتے ہیں رمضان میں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل جو جو چیزیں امیر السنہ ہمیں بتاتے رہیں گے, ہمارے بابا جانی بتاتے رہیں گے, ہم ان تمام باتوں پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. اچھا اب جو آپ سے سوال ہے مدرسہ مدینہ فیض مدینہ, ایک کلام ہے امیر السنت دامر برکاتہم العالیہ کا, آپ مصرع مکمل کیجئے گا کہ مدینہ میٹھا میٹھا ہے, مدینہ پیارا پیارا ہے. جی مصرع مکمل کیجئے. کہ مدینہ میٹھا میٹھا ہے, مدینہ پیارا پیارا ہے, اس کا مصرع مکمل کیجئے. اتنا شروع تو کریں. مدینہ میٹھا میٹھا ہے, مدینہ پیارا پیارا ہے, مدینہ میٹھا میٹھا ہے, مدینہ پیارا پیارا ہے, مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ, مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ, مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ. تو اس کا اگلا مصرع یہ تھا کہ مدینے سے مجھے بے حد الفت یا رسول اللہ, یہ آپ سے میں نے دوسری غلطی ہو گئی. مدرسہ المدینہ عزیز آباد آپ سے سوال ہے, اس کلام کا آپ مصرع مکمل کیجئے گا. عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت, عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت. نہیں آ رہا, چلیں ساتھ مل کے پڑھیے گا. عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت, عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت, ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے, ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے. فیضان عطار, فیضان عطار. اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارے سلسلے ذہنی ازمائش کا وقت اختتام کی جانب ہے. رزلٹ کچھ اس طریقے سے رہا ہے کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ نے پورے سلسلے میں دو غلطیاں کریں اور ہمارے مدرسۃ المدینہ عزیز آباد نے ایک غلطی کری. تو اس طرح ہمارا مدرسۃ المدینہ عزیز آباد اول پوزیشن پہ رہا ہے اور ہمارا مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ وہ دوم پوزیشن پہ رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ عزوجل ہمارے مدنی منوں کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمارے مدرسۃ المدینہ عزیز آباد کو یہ بھی سیڈیاں تحفے میں دی جا رہی ہیں. حج کا طریقہ, عمرہ کا طریقہ, مدینے کی حاضری, یہ ہمارے جس مدرسے نے اول پوزیشن حاصل کری اس کے لیے, اور جو ہمارے مدرسے نے دوم پوزیشن حاصل کری فیض مدینہ, نماز جنازہ کا طریقہ، یہ رسالہ ان کے لیے، نو مسلم کی دت بڑی داستان، جنتی محل کا سودا، یہ تین وی سی ڈی ہمارے مدرسہ مدینہ عزیز آباد کے لیے، اور یہ تین رسالے ہمارے مدرسہ مدینہ فیض مدینہ کے لیے. اللہ عزوجل ہماری اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آخر میں تمام مدینہ منورہ کیا کہیں گے؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ہم تو غیبت کریں ان شاء اللہ. محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، کفل مدینہ، کفل مدینہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان رمضان، شیطان رمضان. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.